أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بني إسرائيل مكي سورة ترتيب سورة نوكي واللسم سترا اور ترتيب نزول کے پچاس پنزلسم پس سورة القصص نا نازل سيره مخی صورت سران درابت گن وجوہات تی اولا جا مخی صورت ایک سو روکڑ و پتوحید دا صورت ہم سو روکڑی پتوحید مخی صورت سو رو پتوحید باندیو سبحانہ فاک دے اللہ دا شرکنا نزرت کوئی سبحان اللذی پاک دہا غزات مکی صورت ابتدا بتوحید تدی صورت ابتدا بتوحید دوے موجا مکی صورت کے آول کی عطا امر اللہ روش عذاب دا اللہ مکی صورت کے ہوئے چدا اللہ عذاب براشی دی صورت کے وجوہات اسباب نازار ذکر گئی دی صورت کے اسباب وجوہات یا علتون دا اسباب دا عذاب ذکر گئی کیا عذاب ولی رضی درہم آوجہ مخی صورت کے ترغیبات و حجرت تا مکی صورت کے ترغیبات و حجرت تا دی صورت کے حجرت نبی علیہ السلام ذکر گئی دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا مکی صورت کے ترغیبات جہاں تا دا حجرت تا دی صورت کے نبی علیہ السلام حجرت ذکر گئی دا مسجد حرام نا بیت اللہ نا مسجد اقصا تا سلورم آجاب مکی صورت کے ویل انما جعل السبت علی الذین مکی صورت کے ویل انما جعل السبت علی الذین نبدی صورت کے شریعت دا اصحاب السبت ذکر کئی بنی اسرائیل بیان کرو دی صورت کے بنی اسرائیل شریعت ذکر کئی دوے میں آتے نمسل کتابا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ پینزم آجا موقع صورت کے ویلیو آخر کے آت 127 کے وَلَا تَكُفِي ذَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَكُفِي ذَيْقِمْ بِذَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ مکے گا وطنسیا کی داغے نے چلے فریب کی دی صورت کے داغی مثال سئی دی صورت کے داغی مثال سئی شکاگم آجا موقع صورت کے ویلو دا شیطان زور دا پتا سننا رسی انہو لیس لہو سلطان آیت 99 کی موقع صورت کے آیت 99 کے ویلو انہو لیس لہو سلطان حل اللذین آمن مومنان والے دا شیطان زور نہ رسی دی صورت کے داغے تفصیل کئی دا عدم زور کہ دا شیطان زور ولی نہ رسی گی داغے تفصیل کئی وما وجا موقع صورت کے ویلیو آتا رسی کہ وزدناہم عذابا فوق العذاب موقع صورت کے آت اٹسی کے ویلیو وزدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. دی صورت کی آیت 57 میں غنوی کے زیادت کئی تفصیل کئی پما سبقہ زیادت کئی پما سبقہ تفصیل کئی پما سبقہ آتم آجا محقی صورت کے آت 125 کے ویلو آخر کے ادو الہ سبیل رب قبل حکمہ محقی صورت کے ویلو خلق رہو وانا اللہ کتاب تا ادو الہ سبیل رب کا نپدی صورت کی ہوئی پدی صورت کی ہوئی بنی اسرائیل کے کل آن خلق دا اللہ کتاب ترابلے نو خلق بری کلی کنے پر شڑی بری قرآن دا خلق رابلے کلی نوالی خلق و بس خلق والا سر بھائی کارٹ کئی کلی نوالی و بس شڑی بری خوال اللہ بری امداد کئی سنگے کی نبی علیہ السلام معراج توفی جلو نہم آواجا محقی صورت کے ویلیو ان اللہ آخری آیات کی 128 کی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دا اللہ میت خاصا امومنان و موحدین سرے نبدی صورت کے نمونہ دا امداد خی موحدین سرہ دا اللہ امداد بسنگئی لسم آواجا موقع صورت کی ویلو آت 127 کی وَزْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَزْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَزْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کوا نلے صبر ستا مگر پا اللہ نلی صورت کے لئے صبر نمونی خی دی صورت کے د صبر نمونی خی نورم گن وجوہات کی خدالت کافی دی تلک عشرت کاملہ امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا اسباب و دا عذاب دنیا کے عذاب ولی راضی داغی اسباب ذکر کئی دا صورت ممتاز دے پا اسباب دا عذاب دانگی دا صورت ممتاز دے پا پینزویس اوامر او نواہیو پینزویس اوامر او نواہی ذکر کئی دانگی دا صورت ممتاز دے پا واقع دا معراج پا واقع دا اسراء پا واقع دا معراج دانگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا تاریخ دا بنی اسرائیلو تو بیان دا تاریخ دا بنی اسرائیلو دانگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دا دو عذابونو دا بنی اسرائیلو اور دو سرکشائی دا گئی دو عذابونا اور دو سرکشائی سلورم ایتی لطف سیدن فی الارض مرتینی وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا دانگی دا صورت ممتاز دے پا مطالبہ دے او صورت دا جناتو او انسانانو ٹولونا چیزا تاسو دا دی پچان دی او صورت روڑی انسانانو دوئی پیریانو دوئی داور سورے بری اسرائیل بیان د سلور و اسباب و دا عذاب دنیا کے عذاب رازی نو دا سلور اسباب دی سلور اسباب ذکر کئی یو شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب شرک مستمرہ ہمیشہ والے پا شرک چی شرک کے اور توبت ننو باسی نو دا اللہ عذاب رازی پا مشرکانو شرک مستمرات سبب لنزول العذاب. دوی موجا حتک دا شاعر اللہ, حتک بیزتی, بیزتی دا شاعر اللہ سبب لنزول العذاب. دا اللہ دا عزتمند و ضعیم بیزتی جگین دا دنیا کی سبب دے دراتلو دا عذاب. حتک دا شاعر اللہ سبب لنزول العذاب. دویم او نا دریم, دریم سبب دا عذاب اخراج الرسل سبب لنزول العذاب. دا انبیاء علیہ السلام او دا حق پرستو لکلو نشغل دا سبب دے دا نزول دا عذاب. او سلورم او الاستهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب. انبیاء علیہ السلام او حق پرستو پلٹو کی کول دا سبب لنزول العذاب, دا سبب دے د نزول د عذاب. سورت سلور حصے, تقسیم د سورت, سورت تا سلور حصے دے. اول ایسا آیت 57 و 55 پورے, اول ایسا آیت 57 و 55 پورے, دویم ایسا آیت 75 پینزہ آویائم پورے, درے مئیسا سلم آیات پوری, درے مئیسا آیت سو سلم پوری, سلور مئیسا آخر پوری. سورت کے وزلہ دعوی توحید ذکر کئی, دعوی توحید, دعوی توحید وزلہ, دلیل عقلیہ پینزہ ذکر کئی سورت کی, دلیل عقلیہ پینزہ, دلیل وحیہ پینزو, پینزو دلیل عقلیہ و پینزو دلیل وحیہ, اور درے دلیل نقلیہ, درے دلیل نقلیہ. کلچ مسئلہ توحید ثابت کی پا ادلہ و سلاسہ و سران نبیہ تخویفات ورکی, تخویف دا خوف نا یر ورکی دوئی زلہ بائزل, دوئزل آن صورت کی تخویف ورکئی یرا ورکئی, پینزل زلا زواجر ورکئی رٹن ورکئی, پینزل زلا رٹن ورکئی. آتی سو قرآن منی مسئلہ منی نسلور زلا آئیت بشارتو نورکئی خوشخبرائی آو رئی سلور بشارتو نا. اور نہ زلان ترغیب القرآن, سورت کے نہ زلان ترغیب القرآن, نہ زلان ترغیب القرآن. سبحان الذي اسرى بعبده, واقعہ دا معراج ہو نبی علیہ السلام دا مسجد حرام نا مسجد اقصی تا دی دیون بھی آیات نصابی تراز. سبحان اللذی اسرا بیابدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان اللذی دا دلیل وحی, پاک دے غزاتا اسرا چی بویتلو دشپی بیابدی بند خلو لیلن نشپی اسرا دشپی بویتلو توی او لیلن بیا دشپی تاکی اسرا بیا دی لیلن بویت دو نسبی بند اقل من المسجد الحرام بیت اللہ لاؤ الی المسجد الاقصا تر بیت المقدس پوری, مسجد اقصا نا بیت المقدس پوری. دی آیات نا دا معراج ثابت تو, او دا سفر تا نبی علیہ السلام پا بوراق باندیو, دا پبورا کو او اسمانون تطلل دا نبی علیہ السلام. آدھا صورتوں دا آیاتون نصابیت تھی, او دا سفر دا نبی علیہ السلام پیو زینہ باندھو پوڑائی, که په زینم نه پوهېږي پوړای باندې نه پوهېږي نو انګریزی کې به تم لیفټ په لیفټ په پوهېږي ځکه انګریزی هټول لور دي دا نه تیاغلې ته چې لاس کې ځړې ایوبیا تا که چېرته څوک تللی نو هلته غرونو ته چې خېږي هغه علاقو ته نو هلته لیفټونه جوړ کړي زانګوګانې جوړ کړي لیفټ او په بجلی باندې تاوېږي آ زانګو کې کینې اورا سکی دي دا په بجلی نو غاټا بر سر ته تړیو کی لیفټو نه دا چې په دې لیفټ باندې دا نبی علیہ السلام دا الله کې جوړ او په پوړای باندې پایا په لیفټ او د دې قرآن د آیاتونو ثابته ده او د احادیث متواتره سره دا واقع ثابته ده تقریبا د ډیر څو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہم اجمعین دا روایت نقل لے دیر صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین پاتے تو دا خبرات کی نبی علیہ السلام دعوت لل روحانی تللو او که جسمانی تللو نو دا نبی علیہ السلام پدوار حیثیتو کتلے روحانی او بدنی کم روایت کی چرازی کی روحانی للو نو آئے کی نفی دا جسم نیستا چنین نبی علیہ السلام جسم نو تلیو صرف روح تلیو روح او جسم دوار دا نبی علیہ السلام تلی بلا خبر دا چی اللہ پاس ایلی دلد او کنا نبی علیہ السلام چی میراج تا وفتو نو اللہ ایلی دلد او کنا دلد نو نبی علیہ السلام نا نبی بارک تا پوچھتے ہو چی اللہ دی لیدلے ہو گنا نو جواب کی نبی علیہ السلام او فرمائل نورن انی رآہو رناوا او رنامی لیدلے وا نورن انی رآہو رناوا ما رنا لیدلے وا او یو روایت کی داتی رازی نورن مخی روایت دے نورن انی رآو نورن انی رآو رناو مالی دلیو او بل روایت کی رازی نورن انا رآو رناو رناو چرت لی دیشو نورن انا رآو یو روایت دے نورن انی رآو ما رانا لیدلی وا او بل لیوات کی داری دی نورن انا را آو رانا و ما چرت لیدلی وا چرت لیدیسوا آیت رضی اللہ تعالی نها دا رویت نا آگے انکار کرے رہے چی اللہ انہ دلی دلی آیت رضی اللہ تعالی نها نبری کے واقع دا میرا اشارہ دا بلدا مخ کے سوال سپارے تیرے سے سوال سپارے ہوئے لیتوے نبی علیہ السلام بانے تکلیفونا مخ کے یہ مخ کی صورت کے ہوئے نحل کے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُو فِي زَيْقِمْ مِمَّا يَمْقُرُونَ دا زواد تیرے دا زواد میں لیتے اور زواد میں لیتے فِي زَيْقِمْ مِمَّا يَمْقُرُونَ عرب تیرے ناغی دعا دوئی اکثر او قرآن کے بتاس اور ادھر مانے کہ ولد دوالین ای دعا دوئی دعا دو میری سے اور دعا دو میری سے لکا مرض مرض کی لکھ رہے تھی نو دعا دعا دوئی لیتی نو دعا دو میری سے اور دعا دم نو نبی علیہ السلام بپریشانہ کی نو خلق والا تکلیفون رسول نو پدی کی اشارہ دا چی خلق تا بپریشانہ کی و تب پریشان کی گی نا خفکی گی بنا اللہ وستا امداد کئی نبی علیہ السلام اگر اللہ معراج توقی جو لحسمانون سیل پی بانیو کو کہ مخلوق کی بستا سک ملگرے نی ملگرے بری نی کہ قرآن رحم اللہ فرمائل کہ تبا زان یوازی صحابے دا بنای کہ ماں سر مرگری دی نو چی زان یوازی صحابے نو خفکی گی بمنا او کار بنی مروانی که مرگری در ترال نو خوشحال بچه او کران نل نو خفکیگی بنا او کتا ما سر ډیر مرگری نو تبا پا انتظار یو برانی چه نو خفا با یار وقت وقت خفای او جتوی چیزی آوازیم نو که مرگر ارال نو تبا دیر خوشحال چه او کران نل نو خفکیگی بنا بل دا مرکز تطللو اللہ والملاقات تا میراج تبر بوتلو سیل پی بانی کولو کله سړی ډیر تنگ دی وای رزم داسې چکر بوله کوم چې لغون دی طبیعت می خوش الله نبی علیہ السلام باندې سیل کول د اسمانو او خپل الله ځان ته بوتلو چې خوشاله دنیا کې مدا قاعده دا د سړی او مرکز وی او مشری چې مشر سره ملو شي دا غږ مضبوط مشر خوشاله شي کشر له دعاو کی کشر مضبوط شي زه خوشاله شي دا اوس پنځه تمتلی زمغا صبح شورا وا بیگا یو بجه رسپی شورا ختم شو او خوب چیو نو آغا مرگری او بیا پکی ور پسی بلا شورا وا نو گینٹه نیم او خوب شو یا نا او سار بیا بخاری شریف ختمو بزرگونو خلق راغلیو نور کلا بدون نرات لیو اس لکه در رمضان و 1923 رمضان بانی ترازینو آقی سر مشابهت کئی دیر خلق راغلیو ملگری نو دور از بجی آقی نو ازگار کئی نو پکار خدا دی جنن خوب رات لی او درس میں اڑکو لینے خوب منعی کرے وزی چی کل مرکز سلارتن شیع القرآن مولانا مستعید سیف مدنس گلو حلالی سر ملو شو مرکز کے ونن خوبیا آغا علماء کرام ٹھول را گنسیو کون تی شیدہ شیدہ کابیرینو علماء کرامو اٹھول را گنسیو فسون نا فزرگونو نال تاکی روحانی خوشحالی دیر ملو شو لمو دیر خوشحالی نن درس ما تا دیر خون را کئی او زه ډیر زیات خوشاله یم دا هم یو مرګر هغه د دنیا د خوشاله زین دی ډیر زیات پدې کې خوشاله کینا او چې کله سړی ډیر زیات خوشاله شي لکه دا اڅ کله او مستی کلا شي په خوشاله کې کله چې دا اڅ په مستی کلا شي په خوشاله کې نو دے بیا واگی سنے بیا ٹوپو نہ ہوئی ٹوپو نہ ہوئی نو مالک آواگی را کر دی آغا مستہ دین پری دی خوشحال ویڈیر نو نن انتہائی دیر درد دیر امزر کو لوڑا میں دیر زیاد خوشحال ہو الحمدللہ دیر زیاد خوشحال ہو لکرہ آج چیرا توپونه ہوئی مون میں جو کلو پدی مطلبانی مچائی ناستا وا نو پدی خیخ پبانی دو انجکشنی را تولا بولی یاو ایٹاک راکو بل ایٹاک راکو نو زرزر میں پی صورت فاتحا آمیں پی چوب کاؤ لیاری میں ناکی اپنی بیانی امگلی ٹک ٹاک سو الحمدللہ صورت فاتحا دم صورت دیکھا نا دو انجکشن اولا بولی اخپا میڈی رضیاتا پا سوزی شو پا پرسی دو شو ضرب من سورہ فاتحہ اول اصلا لیاری ملن دی کیا میں پیو مگلی ٹک ٹاک شو اپا خوشحالی زیادتا ونا دیت دنیا دا دون زیادت خوشحالی زینے دی از چی مالک او اچلی نا جیڑی رضیاتا مسیح کئی ڈوبونے ہوئی مدیوا گرا کاری داگر سیدہ انسان ہم چی کلی زیادت خوشحال چی نسلوغن دی واگی اللہ را کری دی دا دنیا را خوشحالی دی دا خوشحیم پلی دی دا نمونی دی نم مخلوق تا طرف نبا تا تا چکل توحید بیانے دا اللہ کتاب بیانے نتا تا و شاواسی نوی تکلیفونا دا خپلونا اعتراضونا دا پردونا اعتراضونا خپلونا تکلیفونا پردونا خوالا وستا امداد کئی اور نبی علیہ السلام میراج تو خو خیدولو دا اسمان اسمانونو تیل پی باندی اوکو نبی علیہ السلام باندی پا بیت اللہ شریف کے دا باب عبدالعزیز باندی تیننو دی نو دن چلا کے مطاف طرف تا کم جائے کی تواف کی آئین اکیلہ صدا سے دن یو برجائی را آبرجائی را دی نور عبادین بدل را زمگارتا یو مرگر دی حرم شریف کی بیت اللہ شریف کی خادمانو کی ناغا یو رض ما تغیر آرہ چیز تاریخی دیو نتوکیم وی نبی علیہ السلام دے دے کے دا نبی علیہ السلام دا ترور کورو دا برجائی تی دوست وی نبی علیہ السلام ترور کرو دی دے کی د دې نه معراج ته بوتلو د باب عبدالعزیز سره خیله سجدات لګ سړی لاټي نو یو برځه دراته خړه غونډه ده د نور ټول دغه نه بدل ده دې دې کې د نبی اسلام د ترور کورو او دې نه معراج ته خېجولو الله چې اسمانونو ته خېجولو نو دې نه تلو نو واقع د معراج بیانې اشاره دې خبرې ته کله ته مسله بیانې ګوره قران نیمه تر ورو سره پیل لسمه چې بار شروع شو او دا بار بار تسلی دی نبی علیہ السلام ته ظلم تنګا وا مخلوق دې طرف نه متا ته چاوي سي ني راځه الله او زر باندې اسمان سیل کوما الله و تا باندې سیل کوي او کله چې دا قران شروع شي نو په دې کې اوامر او نواهی پکې زیاتی او سړي باندې بوج هم زیاتی او خوشحالین زیاده خوشحالین سر سمنی نو یا وردی رنبای ورد بانید که دورا شروع شوا نو حدیث شریف کی رازی چه مباشراتا سره خخ و خوبو نوینی یا پا خلا خخ و خوبوینی او یا تار پار بل شکوینی حدیث شریف کی رازی چه نبوت تیره نو آخو ختم شو خو بشارتونه دیری ناغشتا کل سره اخفل اخو خوبوین ما که در دوره شروع شوا دش پیم خوبو لیدو نه عمره تلار ما او دخره کور تا سره لاشی انتا دیر زیاد زرق و شالی او بیا موحد تیره اغلا خو بیا دیر خوان نور کئی نو دا خوب ملو چی سوره دی تیره شوی نو درسته چی کمی جنکه زنانه راغلی دا دیره نو آئی که یو طالب علم یو خوب بولیدو وی جنت تلارو او آل تا کلا وقتی درس کهو نو دو استاز سیل چه استاز چه داخو آل تا وقتی تا درس کولو نو آل تا خویدو نخوان نکولو دا دل تا خوز بل سانتی خوان پی وی جا ما پرده کولنو یارا استاز را تا ویشه ترا تا ویشه رازا رازا دا خود جنت تے وزا خود دنیا کے پڑھ دا وزن تنیس تا نو یکینا دوی تا درس کے نا قرآن وی آر دیر زیاد خوان کئی سب بی اندازی نو ایزت آدھرین چه استاد چی دا آل تا خویدو نا خوان نکولو نو ایزت آدھرین چه دا خوان زکر گئی چه زلتا که آل تا خوطا سو پوشی شاو دی زلتا خو مخامخ ناستے گا پی بیار آدھوی چه رازا ای دروازه مو کلاو کرا چه پاپره مو خی جولا وی چه دا زما کور دروازه او بورا کنو چه دن دروازه کلاو سو دن نلارو ای بلا چه مندونو بگدیر خیشتخست زیرنو اللہ دی طولو مومنان و مسلمانانو تا دا نصیب کی اللہ دی مطولو تا نصیب کی دا فیرون خضا چون آم واحد آوا فیرون با سر ظلمون کول خو آغا اللہ تا سر سوال کئی دا تیشتنی سپارے اخیری مخو آت نمبر گیارہ یولسم کے دا فیرون خض ہوئی ام واحد ہوا فیرون موطلع سو خوبا لیمی خون اٹکوال نو آغا دا فیرون سم رلویا بنگلا بوا بادشاو دا خودے دعوائی کروا ناوئی آت یہ بیوی دا فیرون خضا وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله بيني الله مثلا مثال للذين آمنوا لقال لها كسانو مؤمنا أني امرأة فرعون دخلت فرعون إذ قالت وقلت دخلت فرعون رب ابن لي ورب زما جور كما لا عينك زان سلا بيتا في الجنة قول فجنت كي الله مالا جنت كي قولو كي در فرعون سم ربية بنگلوا آئے كي زرنو خوشالا اللہ توی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ جور کی ماتزن سنکور پا جنت کے اللہ نے ٹول مومنان مسلمانان سر زمگا جنت تبو دے خیستا خیستا بنگلی پورو نہ دے اللہ را تجور کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ورب آزمان جور کی ماتزن سنکور پا جنت کے انہا اللہ وہاں حضروان سیل کئی سورہ بنی اسرائیل کی نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہ سبحان الذی پاک دے غزا دلیل نقلی پاک دے غزا تو اسرا بیا دی لیلن کہ بوے تو بندہ کنس بیا من المسجد الحرام دبے تو اللہ نے المسجد الاقصا تر بیت المقدس پورے الذی ہا بارکنا چ برکت جو دے ہوں گا پاک والے گلو دام بیا علیہ السلام لحولوں گیر سے پھر دینوں لنريهم دينا بارا جوفهم غدتا من آياتنا دزل الوزمنا إنه يكنا دالله والسميع البصير دالله ريدون كده لدون كده والسميع الواليم والسميع البصير دليل أقلي إنه يكنا دالله والسميع البصير ريدون كده لدون كده دليل أقلي وآتينا موسى الكتاب وارقلهم موسى عليه السلام توراته وجعلنا وقلم قدي تورات لرا ودل بني إسرائيل إذا دبارا دبني إسرائيل الله تتخذ من دونه وكيلا الله تتخذ سمنس من دوني بوي الزمان وكيلا زموارا الله تتخذ من دوني وكيلا منس بوي الزمان كالسادا سورہ مزمل کے یہ حکم دے سمجھ سپارا سورہ مزمل ہو نہم آیات کے اللہ ہوئے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذو وکیلا رب المشرق والمغرب فالن کے مشرق و مغرب دے لا الہ الا ہوا نیتے بل مددگار مگر دائیو اللہ نے فتخلو وکیلا پس انہی ساتھ دی اللہ رضی مدارا فتخلو وکیلا انہی ساتھ دی اللہ رضی مدارا اللہ رضی مدارا فتخلو وکیلا انہی ساتھ دی اللہ لرا انہی ساتھ دی اللہ رضی مدارا نزلت ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی اللہ تتخذو من دونی وکیلا اللہ تتخذو منیسے اللہ تتخذو منیسے من دونی بغی زمانا وکیلا زموارا ذریت من حملنا معنو ذریت منصوب بنا برندا اے اولادا دہا وچاؤ اے اولادا دہا وچاؤ منصوب ہو بنا بر ندا اور ندا موضوب اے اولاد آدا بچاؤ یا منصوب دے بنا بر مفعول بھی یا منصوب ہو بنا بر مفعول بھی منی سے ذمہ دار منی سے ذمہ دار اے اولاد آدا بچاؤ منی سے ذموار منی سے ذموار ذریت اے اولاد دا چاو یا ذریت دا اولاد دا چاننے ذریت اے اولاد دا چا یا ذریت من دا اولاد دا چانے حملنا چے سور کریوں گا مانو خو سردن سردن والے سلام انو چاندار کانا او دے عبدن شکورا بندہ تابدان دا اللہ وقضینا بیان کریم گئیتا بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا پھر کتاب پا قرآن پا تورات کے تورات کتاب تورات لطو سی دننا خامقا وچاد با کوئی تانسو فیلانے پزمکا کے مراتینی دوگلے یو انکار دا موسیٰ علیہ السلام نا او بل انکار دا عیسیٰ علیہ السلام نا مراتینی دوگلے ولتعالنو او خامقا سرکشی با کوئی تانسو اولوان کبیران سرکشی لیا فیضا جا آبت کلا چرا شوادو اولا هما وادر بلی شازت دی دوارو باسنا علیکم و بلیکم گا پتا سبانی عباد اللنا بنی گنجم گا اولی باسی شدید خاندان جنگ سخت و بخت نصر فجاسو خلال دیارو فجاسو ندن شدین خلال دیار پمیند کورنو کے فجاسو ندن شدین یا فسادو کدین خلال دیار پمیند کورنو کے وکانو آدم مفعولا دو آدھا لالا کی دنگے سمنا ددنا بیا واپس کنگنک مل کر رضا تا سنے انزلی بیاو یا بیا وار راو سمگستا سو یو زلی بیا لیم پدی باننی وام ددنا کم و مضبوط کم گستا سلراو بیا والی و بنیناو فمالونو پزا منو باننی بیا والی و بنیناو فمال او پزا منو باننی فمالونو پزا منو باننی او سورے انفال کی ویلیو سورے انفال ہو رہی آیت نمبر 28 اتیشتما وعلم انما اموالکم واولادکم فتنا او پوشی یقنا مالنا سانسو واولادکم اولاد سانسو فتنا تم امتحان نے عذاب دے کمچان کے فیر جنو عذاب دے او دلتو ہی وامددنا کم بے اموال و بنینا او مزود با کمان تاسو لراؤ بے اموال و بنینا پمادنا پاولاد باندے اور سورہ نوح کے دیالسم آیات کی ہوئی سورہ نوح آیت نمبر 13 وَيَنْدِرْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَهُ وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلَّكُمْ أَنْهَارًا وَيَنْدِرْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَهُ اَمَضْبُوتْ بَكِي تَاسُ لَرَاهُ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَهُ فَمَالُنَهُ فَأَوْلَانْ سَرَاهُ مال و اولاد بانے بڑے مضبوط کی کہہ رہوئی مال و اولاد امتحان دے کہ مال دے حرام بھی پنا جیسے دے گٹلے دی یا حلال دی حلال مال دے گٹلے دی ہوتے دے شیطان پلار کے لگے بیزائے لگے دینار وطوئے عربائے کے لئنہا دینن ونارن دیکھیں دینم پروتے اور مصطفیٰ خدا دین کے جوڑے و کوہوتے جوڑے شیطان پلار کے لگے دا اولاد تربیت کے انہوں کو دین دے ہوتا انہوں کھولو نو آگا با تارا پارا عذاب کی اولاد او کنا اولاد تربیت دے ہوکو تاقف الحق ادا کو نو آگا تارا پارا نعمت کی اللہ ویو آمددناکم او مضبوط بکم نتا سلرا مضبوط بکم مضبوط بکم تا سلرا بیا والی و بنینا و مالونا پولا بندے و جالناکم او بغا جنگ تاسلر اثر نفیه رازیات پن افریکیں ان احسنتم کو خکوئی تاسو احسنتم لینفوسکم نخکوئی زن سرا خکوئی زنن سرا و ان ازات موقع بدکوئی تاسو فلہا لہا لام پمانا علا فالا ننا سزائے پر نفس بندلاؤں فَإِذَا جَاءَ فَسَلَا چِرَانْتِ وَعَدُ الْآخِرَةِ وَعَدَ رُسَنَئِ وَعَدُ الْآخِرَةِ وَعَدَ رُسَنَئِ لِيَسُوءُ دِرَ بَارَا چِتْ تُور کی وجوہکم مخنستانسو یا دِرَ بَارَا چِتْ غَفَقِ مخنستانسو وَلِيَدْخُلُ الْمَنْجِدَ وَدِرَ بَارَا چِتْ دَاخِلْ کِنَئِ جماعتا کما داخل ہو لکا سنگا چی داخل چویتای دی جماعتا اول امرات نوال کردے ولیتبیو اور دیر پانا چی حالات کی دی ما پس عبدائی علاو چی دی زان غر گرلے و تصبیر آپ حالات و سراو اصار بکم قریب دے جرمتان سو نیزیر جرمتان سو ایر حمکم رامو کی پتا سبحانے و این غد تم اوکروں کر دے ریتا سو گناتاؤں غد نانرو بگر زمگا وزابتاؤں و جعلنا جہنم اوکر زلیمگا جہنم للکافرین نفر کافرانو خسویراؤں قید خاناؤں جیلاؤں جیل نو پسوزی جہنم دا جیل نو پسبت کے گئے فقرآن نو ترغیب ورگئی قرآن تا انہا هذا القرآن یقنن دا قرآن یهدی لار قیل اللتی فدرب دا غلاری ہی اقو چاڑی رحمت بتلو ویباسر المؤمنین وزرر کے مؤمنان اللذین ها کسانو تا یا مدون صالحات چامل کرنے کا ان لهم یقین سرے دیلر اجرا کبیرا اجر وے وان الذین بذکا کسان لا یؤمنون بالآخرت ایمان درونی پاخرت بانے آتدنا تیر کرے دیمگ لهم دیلر عذابا علیما عذاب دردنا کا حالت دا انسان ذکر کئی ویدعو الانسان اور آغاری انسان میں شر ری زان لا عذابا شر عذابا دعا او پسان دو غسلو ددو بالخیر خیر لرو وکان الانسان عجولا او دے انسان تلوار گرو جلد بازو وجان اللیلو گردو لیلم گشپاو ونہارا اورز آیتین دو نخی دو حدانیت اللہ فما حونا فزرکم آیت اللیلی نخاد و رضی آیت اللیلی نخاد اسری و جاننو گردنگ آیت النهاری نخاد و رضی مبترتا لیدن کے یاد پارا دے برتو لیتبتا ہوں دیر پارا چولٹ ہوئی تانسو فضلا من رب کمرز کے حلال درستا سناو فضلا من رب کمرز کے حلال درستا سناو سورہ مزمل کی ہوئی حکم دیر سے مجھ پارا وہ میاد کے ان لکا بن نہارے سبھن طویلا ان لکا بن سکتر سالنا بن نہارے پورت کے سبھن طویلا شغل زیادہ دلتا ہوئی لیتا وانتا ہوں دیر پارا چوڑٹ ہوئی تانسو فضلا من رب کمرز کے حلال درستا سناو وَلِتَعْلَمُوا تِرَبَاتِ پُوشِ تَانْسُو عَدَدَ سِنِينَا پَشْمَادَ کَلْنُ وَالْحِسَابَ عَوْدَ حِسَابَو وَقُلَّ سِنْ اَوْحَارِ عَسِيدَ مُرُودَ دِنَو کل عرفی اَوْحَارِ عَسِيدَ مُرُودَ دِنَو فَسْوَلْنَا هُوَا دِبَنْ قِرِمْ قَدِي لَرَو تَفْصِيلًا وَدِبَنُ نُسَرَو وکل انسان نوہر یا انسان تا عظم نو زلن وکنگ دلرا توائرہو عمل ما ددو فی غلقی فغانا ددکی عمل لائمی تتوائر زکوئی چیارا با قسمت با مارغان معلومولو مارغا بے پاس و لکخی طرف تا با مارغا لارو نویکار می کی اوکگر طرف ترار نویکار می نکی دا اللہ عمل نامی تابیری پا مارغا سر زکاو کو وکل انسان نوہر یا انسان تاو عزم نو زلن وکنگ دلرو توائرو عمل ناما دلو فی غنقی فغانا ددکی ونخرج لو او ببا سمگ دلرو یومن قیامت بردب قیامت کتابا عمل ناما کتاب پا مانا مکتوب کتابا عمل ناما یلقاو منشورا یلقاو مقام فشید عمل نامی سرا منشورا پرانی سبوئی و تبو ویلیسی اقرا قل لکتابا عمل ناما فلا کفا بن ذکر یوما کافر نتا پتا بانی نن رضی کفا بن ذکر یوما کافر نتا نن رضی علیکا پتا بانی حسیبا حساب ناکا مانے ایتنا چاچی زان کوئی کو کو قرآن باننے فَإِذْنَمَا يَعْتَ دِلِ نَمْسِهِ یقیناً فیدے دہے دہے ترد پارا دخل زانداؤں وَمَنْ ظَلَّا سُوکِ غَتَاسُ گُمْرَاشُنَا قُرَانَا فَإِذْنَمَا يَدِلُّ عَلَيْهَاؤں یقیناً صدای تا گمرا صدا تا گمرای پد باننے ناؤں وَلَا تَجْرُعَوْ نَبَارَئِ نُبُورْتَ قَئِ وَاجْرَ تُنِيَا بَارَ اُنْكَ اَبُورْتَ قَئُنْكَ وِذْرَاؤ اُقْرَابَ دَبُلْجَاؤ وَمَا كُنَّا نِمْغَ مُوَزِّبِينَا عَذَابَ قَئُنْكِ دُنِيَا كَئِ حَتَّى تَنِي پُرِينَ مَنْسَ رَسُولَاؤ يُولِكُنْغَ پِيَمْبَرَاؤ انہو لکا ازواد حرا کا ذکر گئی وَإِذَا عَرَنَّا کَرَا جِنَا دَوْ كُنْغَا انہو لکا چیانا کنگا قریتن یوکلے امرنا مطرفیہا امرنا ریکا ایمانی امرنا مطرفیہا امرنا امیران کنگا مالدار کنگا مطرفیہا مالدار دریکلی امرنا مطرفیہا زیاد کنگا امرنا مطرفیہا امرنا ویدہ آلنو کرتی ردو کنگا انو لکھ دہلا کولو قریتن نیوکلی امرنا مطرفیہا امرنا مطرفیہا حکم کنگا مالدارو دریکلی تاؤ چید اللہ حکم منئی امرنا مطرفیہا حکم کنگا مالدار ادھر اکلی تاؤں چیدہ اللہ حکم منی ندہ مالدار ففزقو فیہا ندینا فرمانیو کیدہ اللہ پر اکلی کے ففزقو فیہا ندینا فرمانیو کیدہ پر اکلی کے فحقا علیہ القولو نسابر دی پتہ باننے پر اکلی باننے وینا دا زاباؤں منگا ادھر اکلی خلق و تمالدار تا حکم چیدہ اللہ تابداری اوکی ندینا فرمانی اوکی دویا امانا ویدہ اردنا کرتی رادو کنگا انو لکا قریتن نالا قولو کیا لا کنگا یوکلے امرنا مطرفیہا امرنا کسرنا زیاد کنگا مطرفیہا مالدار پر اکلی کے کسرنا فیا زیاد کنگا مالدار پر اکلی کے مالدار خلق زیاد کنگا مالدار سرے دا اکثر نافرمانی کئی نفقضاقو فیا نافرمانیو کی رئی پر ایک کلکے نافرمانیو کی رئی پر ایک کلکے امرنا مطرفیہا کسرنا مطرفیہا او بلا مانا ویدہ اردنا کلا شرادو کنگا انو لکا قریتا دا حلاق والدے اکلی امرنا مطرفیہا امرنا مطرفیہا حکم کنگا مالدار ادھر اکلیتا نففتا کن بیانا فرمانیم کنے پر اکلیتے اللہ ازو اللہ حکم کن امرنا حکم والحکم دینا فرمانیم کی نا فرمانیم کی او دی مانے سائدو کہ مالدار سرے نا فرمانی کئی دا موسیٰ علیہ السلام کیا بدعا کئی سورہ یونس آیت 88 کے تیرہ سے ویرا یونس علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہوئی کہ اللہ نے خلق رتا مال و دولت ورکڑے دا مال و دولت پوچھ بانے دے سب کسی کئی وقال موسیٰ ربنا انکا دیتا فرعون و ملعو زینتا و اموالا بالحیات دنیا ربنا لے زلو ان سبیلے کو وربا زمان دیا با جیوڑی نہیں دے ساد لارینا نالا ربنات من صلاح اموال وربا زمگا تباکی مالونا درائی وزو دالا قلوبیم او زخیرہ علی پزرونو درائی باندے مالدار پاکی زیاد کو مالدار او لہو کم کن دینا فرمانیو کی نفحق علیہا فاقا علیہ القولن سابیسی پری کلیبانی وینا دا زاباؤں فدمرنا حانو اللہ کنگ دئی لرا دیکلی لرا تدمیراؤں فحلاک والی سرا تقیب دنیاوی وکم احلقنا وڈیر حلق کریمگاؤں من القرون پیرون من بعد نوخ پس نوح علیہ السلام نو وقباب رب کا کافر ربتا بجنوب عباده پا گناہون رب نگانو خطبان خبیرم بسیرم خبردار اولیدن کے من کان نرید اللہ جلتا سوک تینا ترید دنیا تفصیل دلیم گا آکر بسور حود کی من کان نرید اللہ جلتا اس کا المانا کی حلقوں من کان نرید اللہ جلتا سوک تی غواری دنیا پا ملد آخرت باننے اجلنا آجل دنیا من کان نرید اللہ جلتا سوک تی غواری دنیا پا ملد آخرتا اور جلنا پجنتے سرور کنگا لہودتا بیا پدی دنیا کے مانا چا او آج خوخا چیزمگا لے من دنو چالا کرا دو چیزمگا سم جاننا لہو جاننا مو بیا باؤگا زمگا دلنا جاننا مو دن بانی دنیا وارنو اور بکمو بیا بے جاننم تو غرزو مو سوک دے واری دنیا فام اللہ آخرتا نور بکمو بیا بے جہنم تو اردم حضرت مجدد رحمہ اللہ قول سفیان سوری رحمہ اللہ آج کر گئی لئن اطلب الدنیا میں تبلے والمزمارے احب الی من ان اطلبها بدینی وہی چپا تمبل اور سارنگی بانے ڈول باندے آئے بانے دنیا گٹم نا خدر دینا چپا دین بانے گٹم آتے نا خدر او حریف شریف کی رضی لا حسد لا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله المال وصلى على الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها او كما قال اهل السلام لا حسد الا في اثنين حسد نيته مگر دو سجنوں کے حسد جیسے رجلون تا رس جوٹ ہوئی رجلون تا اللہ مال یو سبی تا اللہ مال ورک رہی آمال اللہ پلار کے لگے تیرے چکاز امالم دعوی سمال اللہ را کی جا اللہ پلار کے لگو ما و رجلون تا اللہ حکمتا و هو یقضی بها و علمها او بل سرے چا اللہ تورکری حکمتا پویا پا قرآن ماندے پا قرآن بانی پویا سورے بقرہ کی جیسی وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چالا جو اکرشا پویا پا قرآن ورکرش شادتا خیر ڈھیرا ورکرش جدتا خیر ڈھیرا حکمت پویا پا قرآن نپا دین بانی دنیا غواری اللہ ورکم من کان ارید اللہ جلتا سوکی غواری دنیا پا ملد آخرت بانی جلنا لہو وجر دے سرب اور کنگن تاکیا پڑی دنیا کے مانا شاہ او آچ خوفتی زمگا لمنا چالا مرید جرا دلر ہوں گا سم جاننا لو جہنم یا وور کنگا دلر بیا وگا زمگا دلر جہنم یسلاہا دن وزنی جہنم تا مضمومن بسے مدھورا نٹنے سے ومن اراد الاخرتا او سوکی واری آخرتا ومن اراد الاخرتا او سوکی واری آخرتا فقبل عمل سرا ونیک من سرا وسعالا کوشش کہنے ترسا یا کوشش پل وہو مومن او سردائی جویدے مومن او فاولائی کا بدا کسان کانا سایوم شبا عمل دے مشکورا مقبولا کلن ہر یاد دے روحانا کلن ٹول یعنی ہر عدد دوارونا دا دنیا والا دا دین والا نمیدو مضبوط ہوں گا ہا اولائے دا کسان دا مومنان و ہا اولائے دا کافران من تو آئرم بکت بخشی در افتانا دنیا مومنان لہم ورکوما کافران لہم ورکوما کیا لعذاب شی اور کیا لپی مٹی مضبوط ہوما لگا مکی دیر تو کیا لا عذاب کی کیا لا پہ مٹے مضبوط کو ما مضبوط ہوں وہاں در ناکم میں ہوں آلے ہوں بنینا اور مضبوط ہوں گا تاثر پہ مالونا پہنا سارا اور کیا لا پہ عذاب کی اللہ ہوئی دعا رہا ورکو ما دنیا کلن هر یو د دې دوه ډلو نه ټولو ته یعنی هر یو د دې دوه ډلو نو میته مضبوطه مونږه ها ولای د مؤمنان وها ولای د کافران من اتو ارب د مفسد ترن ثانو وما كان اتو ارب کا انره ندی ور کول درتا محذورا من کړی دی انظر وګن کیف بذلنا څنګه ورګم غما زم ما دې دیا نا باندې په ما زبان نه ولل اخرتو او خاو کا بدل اخرت اکبر وړ ډېر لري دا درجات په درجو کې وا اکبر او تفضیلا او اکبر او تفضیلا او ډېر لري په فضیلت کې په درجه کې وا اکبر او تفضیلا او ډېر لري په درجه کې آخرت چرین دا دیر قرده ولل آخرتو اکبرو درجاتن افاق آخرت چرین اکبرو درجاتن دیر لیده پا درجکی و اکبرو تفضیلا او دیر لیده پا فضیلکی دیر لیده پا غروالیکی آخرتو دا قرده دا آخرت درجه دا قرده سوری آل عمران کیم آل تیم ویلو دریم سی پاران سوری آل امرانو آیت نمبر پین لسم کی قل سوال لسم کی ذالک مطال خیانتی دنیا واللہ اندو حسن المعام با ذالک مطال خیانتی دنیا را سکن جند دنیا دا واللہ اندو حسن المعام آلہ سرا آلہ جنے پنی ددبانی خبت لنا قل انبئكم بخير من ذلكم وايا خبركم تاسو نه په بهتر شي سره من ذلكم د دې دنیا تاسو نه او بیا وي جنت پر در کما الله وي ولل اخرتو اکبر درجاتن او خامخ اخرت چنه اکبر درجاتن ډیر دې نه در درجه نه ډیر دې په درجه کې اکبر تفضیلا او ډیر لري په فضیلت کې په غوړوالي کې ولل اخرت خير لك من الاولى نبی اسلام تعالی سوی سوره زوحا کې ولل اخرت خير لك من الاولى او خامخ اخرت ورنه تعالی د دنیا نه سوره زوحا دې څه مشي بارا نبی اسلام تعالی وایي ولل آخرت سلور میاتو ولل آخرت خیر لکا من الاولا او خواق آخرتا ورلیتا لرا دا دنیا نا دا دنیا نا دا تاخرت ورلی او تاس دنیا ورکوئی ها سور آلا سورة الالا کی فارت میں کہ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ ورکو ایتا سو جند دنیا اپ آخرت والآخرت خیر و ابقا آخرت چرینا ورد و ابقا او ہمیشہ دے تاسو دنیا ورکو اللہ یا کردتا ورنے وللآخرت خیر لکا من الاولا او خواق آخرتا ورنے تا لرا من الاولا دا دنیا نا دارنگی دیر سمجھ بارکی سور نازحاتو آت نمبر اٹھتیس کے ہوئی آتا دیسے و آسر الحیات الدنیا او ورکرے و جند دنیا فإن الجحیم هی المأوا یقینا جہنم دے دد دے اواما فاما من طغا واثر الحیات الدنیا حتی آسو کو چی سرکش ہو واثر الحیات الدنیا او غرکرے ہو جند دنیا آخرت باندی کافران ببیا افسوس کئی دیر سمجھ بارا اول سورت نبعا سور نبعا دیر سمجھ سپاری لنبی صورت او آیات اخیری چالیسو انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر ویب کافران یا لیتنی حیاتو سما دراؤ كنت ترابا چویز خاوری كنت ترابا چویز خاوری او دین مخی سوره دهر گوریس یو گم دیر سمجھ بارا سوره دهر آیت نمبر 27 انہا اولائی یحبون العجلتا ویزرون وراءهم یوما ثقیلا انہا اولائی بیسگنا کسان لے دنیا دار یحبون العجلتا منکی دنیا سرا ویزرون بریدی وراءهم افاد دینا یوما ثقیلا او رضا درنا سختاو دانگی دین امخ کی سورہ قیامت ہو رہی یو کم دیر سمجھ پا رہا ہوں سورہ قیامت آیت نمبر 33 آیا سب الانسانو این ترک سوداو آیا سب الانسانو آیا گمان کا انسانو این ترک سوداو کی پریما خودلے سی دے دے کاراو کی پری خودلے سی دے دے دے کاراو تدسو خیال دے زبے کارا پیدا شیماو قیامت کے بس سبب یا سوئی یا با اقبال جرم کئی اعتراف کو کئی سورہ مدثر ہو یا کم دیر سمجھ پا رہا آیت نمبر 43 قالوا لم نکو من المصلین عن المجرمین آیت 41 نہ شروع کم عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین عن المجرمین دا مجرمان یتساءلون عن المجرمین تفوز بکئی دا مجرمان ما سلککم سشراوتیتا سفی سقر بجانم کے قالوا ای بجانم یان لم نکو من المصلین نمگر مسکون کناو سورت مکی رے عبادت بدلی مونگا دا اللہ توحید نمانلو ولم نکون تیم المسکین آنونگا ڈوڑے ورکون کی مسکینانو تا جزانو تا وکننا اونگا نخوض مال خائدین نتاو ننو طلب اونگا پا بسو کے اللہ ازان لا دنے کئی کارو لے گا آخرت دل وردے ولل آخرت اندل دوئی انظر گنا کے ففضلنا سرنگے والا کڑی نمگا باز او مازر دینا علا بازر فباز بانی ولل آخرت و قامقا بدلد آخرت و اکبر درجات دیر لیلا پدرج کے و اکبر دیر لیلا پدرجو کے و اکبر تفضیلا اور دیر لیلا پخور والی کے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس انشاءاللہ صباح فل ٹیم بانی حکم پینزونا وہ پوری